Ja, ni lyssnar till Stockholms närradio 88 MHz och ni lyssnar till den nationaldemokratiska kulturföreningen Jallarhornet. Vi sitter här och spelar in det här programmet i vårat datorrum och vi sitter således framför datorskärmen. För er som har tillgång till internet så vet ni ju dels att det finns väldigt mycket material ute på nätet och det är alltså då mer än 2 miljarder adresser som finns ute på internet och man kan söka på såna här sökrobotar och man får försöka veta vad man är ute efter. Man kan naturligtvis bara sitta och surfa på måfå och hamna på olika ställen av slumpar. Och en del sitter med telefonmodem och en del har bredbandsuppkopplingar så att det är lite skiftande förutsättningar. Men man drar ju nu kablar över hela Sverige. Stockholms närradio då, citysändaren 88 MHz samt citysändaren 95,3 som båda drivs utav Stockholms närradioförening finns nu utlagda live dygnet runt på internet. Man kan alltså tekniskt sett lyssna till Stockholms närradio över hela världen faktiskt. Först och främst så tänker vi kanske på svenskar i Sverige. Man kan sitta uppe i Kiruna och surfa in. Eller nere i Malmö. Surfa då in och sprid detta till vänner och bekanta ute i landet att de nu kan lyssna i realtid. Alltså de måste då lyssna på de tider som vi också sänder på själva programmet. På närradion. Och det vet ni ju då sändningstiderna tisdagar 20.00-20.30. Lördagar 17.00 till 18.30 och sista helgen i varje månad, normalt sett åtminstone. Natt lördag 24.00 fram till klockan 06.00 på söndagsmorgonen. Och bland mycket som finns på internet så kan man ju söka på historia. Och här ska vi närmast läsa lite grann om vikingarna här. Det är inte så där jättemycket, men det tar några minuter. Jag glömde säga adressen förresten till Stockholms närradioförening. Den är www.cityradio.nu. Och vi har tagit fram ett nytt flygblad också som vi ska lägga upp på en adress där vi gör reklam för detta med internetradion. Och information finns också utlagd på adressen www.propatria.org/nationell solidaritet. Alltså www.propatria.org/nationell solidaritet. Där finns det då länkar. Olika länkar, till exempel som jag sa till Stockholms närradioförenings hemsida. Vi läser nu om vikingatiden här närmast. Under vikingatiden som varade mellan år 800 och 1050 levde vikingarna, ett folk som från början kom från Norden men som senare flyttade runt i många delar av världen. Vikingarna själv kallade sig inte för vikingar och heller inte sin tid för vikingatiden. Det är ett namn som vi har gett dem. Dåtidens franker, inom parentes fransmännen, kallade vikingarna för nordmän eller männen från norr. Ursprunget till ordet viking kan vara man från viken, det vill säga kusterna kring Oslofjorden. Men ingen är riktigt säker, även fast många forskare försökt ge en förklaring. Innebörden till ordet är däremot känt. En viking är en rövare eller sjörövare som för ekonomiska skäl ger sig ut på plundringståg för att senare återvända till sin gård. Vikingarna hade flera olika sorters skepp, vissa för krig och andra för handel. Stridsskeppen kunde delas upp i två klasser, de större långskeppen och de mindre snäckorna och karvarna. Långskeppen var byggda att användas vid längre resor. Dessa skepp var extremt grundgående och kunde därför ta sig in i långgrunda vikar och floder. De kunde även släpas över grunda sund och gå upp på land om så behövdes. Då lade man stockar under skeppen och kunde på så sätt förflytta skeppen relativt lätt. När man ser på vikingarnas resor, som till exempel till Bagdad, ser man att det dragit skeppen otroligt långa sträckor på land. Eftersom vikingarnas skepp var så väl konstruerade kunde de lätt dra upp skeppen på land och därmed kunna göra en snabb attack mot fienden innan de hade hunnit samla sitt försvar. Detta var till stor hjälp under vikingarnas plundringståg. Som handelsskepp använde vikingarna de så kallade bydingarna och knarrarna. Dessa skepp byggde på samma konstruktion som krigsskeppen. Skeppen drevs vanligtvis med ett segel, men kunde också drivas med åror. Vikingarnas skepp var mycket lättmanövrerade och hade för den tiden utomordentliga seglingsegenskaper. Detta gjorde att de var överlägsna i krig på vatten. De fornnordiska gudarna kallades för asar och var dyrkade av vikingarna. Vikingarna dyrkade ett flertal olika gudar i motsats till de kristna, vilket kanske var en orsak till att det gick så sakta för den kristna läran att sprida sig inom vikingavärlden. Den mest betydelsefulla av vasagudarna var Oden. Han var vishetens gud och runornas skapare. Han hade bara ett öga, för han hade givit bort det andra för att få dricka ur vishetens brunn. Oden hade två korpar, Hugin och Mumin, som flög runt och rapporterade allt vad de sett och hört till Oden. Han hade också en åttafotad häst som hette Sleipner. Från början var Thor den största guden, men han fick ge sig mot Oden i kampen om att vara den ledande guden. Thor var åskans gud och var starkast av alla gudar. Thors hammare, som kallades Mjölner, var ingen vanlig hammare. När Thor kastade den träffade den alltid sitt mål och kom sedan tillbaks till Thor. Thor åkte ofta i sin vagn som drogs av två bockar, och när åska gick trodde människorna att det var Thor som var ute och åkte. Frej var fruktbarhetens gud. Till honom offrade man om man ville få god skörd och många söner. Det bodde också andra gudar i Valhall, som gudarnas rike hette. Dessa var Tyr, Heimdal, Brage, den blinde Höder och den gode Balder. Det fanns också gudinnor i Valhall. Det främsta var Frigg, som var Odens hustru. Freja, som var Frejs tvillingssyster. Idun, som var Brages hustru. Och Tors hustru Siv. Det vikingarna är mest kända för är det handels- och plundringståg de utförde. Utan dem skulle vikingarna aldrig blivit så rika och så mäktiga som de blev. Dessa resor var både för att plundra och för att handla, men de handlade nästan bara med fiender som hade så stort motstånd att de inte kunde plundra dem. De flesta vikingatågen pågick mellan år 800 och år 1050. Vikingatågen sträckte sig nästan till varje del av sin tids kända värld. Man brukar säga att vikingarna reste i österled och i västerled. Det hörs på namnen vart dessa resor gick. Det var främst de svenska vikingarna som reste i österled, och de gick från Sverige och sedan ner på östeuropeiska och ryska floder och vattenvägar, för att sedan komma till bland annat Kaspiska havet och Svarta havet, och sedan fortsätta söderut till bland annat Bagdad och Jerusalem. Rika silverskatter i Sverige visar hur stor denna handel var. Enbart på Gotland har man hittat cirka 600 silverskatter. Den största på en vikt av 7 kilo. Dessa resor kan man läsa om i Nestors krönikan, men också i flera arabiska reseberättelser, som i till exempel Ibn Fadlas och Ibn Qurdabas skildringar från 900-talet. Det vikingar som reste i västerled var det som reste från Norden och sedan åkte västerut till Europas norra kust. Därifrån reste de antingen till England, Irland, in i Medelhavet eller hela vägen till Amerika. På vägen till Amerika upptäckte de Island och även Grönland som de senare bosatte sig på. Anledningen till att de upptäckte Island, Grönland och Amerika var enligt isländsk tradition att vikingarna hade förlorat kontroll över skeppen så att de av en slump kom till dessa länder. Men vissa resor var naturligtvis planerade. Dessa resor kan man läsa om i bland annat Landnamabok, Islandiabok och Erik Rödes saga. De första vikingarna som plundrade England var de norska vikingarna i slutet av 700-talet. De var inte enbart ute för att plundra, utan även för att finna nya boplatser. Nästa stora vikinginvasion var den danska invasionen. Den pågick mellan år 835 och år 896. Under den perioden attackerade danskarna England nästan varje år. Och mellan åren 980 och 1016 kom den tredje invasionsvågen över England, som också var utförd av danska vikingar. I början av 1000-talet kunde engelsmännen inte hålla emot vikingarnas ständiga attacker, och då erövrades hela England. Och den engelska kungen ersattes av Sven Tveskägg, som var den danska kungen. Det var under Svens regeringstid som hela Danmark lät kristna sig. Svens far, Harald Blåtand, stärkte det kristnas ställning genom att vara den första danske kung som lät döpa sig. Vikingarna lyckades hålla England ända tills Svens son Knut, som hade fått överta landet från sin far, dog 1017. År 1042 lyckades engelsmännen driva ut vikingarna och England blev återfritt. Men vissa ortsnamn som vikingarna hade finns fortfarande kvar, och exempel på dessa är det som slutar på by och tarp. Frankerna blev för första gången utsatta för plundringståg från Norden år 841. Men där insåg den franska kungen att han inte klarade av attackerna, så han gav ett litet landområde till vikingarna. I gengäld skulle vikingarna försvara Frankrike från andra vikingar. Detta vikingasamhälle kallades för Nordmarndie. Eftersom vikingarna alltid reste runstenar på de platser de kom till, kan man på så sätt veta var de har rest. Vikingarna plundrade inte bara under dessa resor, utan de handlade mycket också. De vikingar som reste i österled levererade bland annat pälsverk, slavar, vapen, vax, honung och valrosständer från Europa till arabländerna och fick betalt i silver i form av mynt, smycken och obearbetade klumpar. I Västeuropa, som hade stor brist på silver, kunde de sedan sälja silvret och få vapen och tyger. På så sätt hade vikingarna en betydande roll i handeln mellan Europa och arabländerna. Men när de arabiska gruvorna började sina och man fann silvergruvor i Europa, minskade vikingarnas nyckelställning. När sedan de västeuropeiska staterna började samarbeta mot vikingarna, för det hade de inte gjort tidigare, och det var en av orsakerna till vikingarnas framgångar, kunde de inte få pengar genom att plundra. Dessa två anledningar är antagligen orsakerna till att vikingatågen upphörde vid mitten av 1000-talet. Genom utgrävningar och olika fynd kan man ganska säkert veta hur vikingarna bodde, klädde sig och vilka vapen de använde. Man vet att vikingarnas klädesplagg skilde sig mycket från dagens kläder. Det fanns bland annat inga knappar, häktor, snörningar, och plaggen var inte tätt åtsittande. Det var bara kvinnorna som bar underkläder, vanligtvis en skjort eller kemisliknande särk. Under vikingatiden var sjalen mycket vanlig på kvinnorna. Sjalen bars antingen rakt ner hängande hopvikt i en trekant eller fastsatt med ett sjalsspänne. Man känner nästan inte till någonting hur man bar sitt hår på vikingatiden. Men det vanligaste var att bära det i en knut. Men om kvinnan var gift var hon tvungen att bära en huvudduk eftersom hon inte fick visa håret. Männen fick nöja sig med järnålderns gamla germanska dräkt. Den bestod av smala långbyxor, damasker, tygstrumpor och en vid kolt som räckte till höfterna. Stridsdräkten bestod av långa byxor, en kort tunika och en mantel som fästes vid höger axel så svärdsarmen kunde röra sig bra. På huvudet hade de en konisk hjälm med en skena som går ner över näsan. I nutidens litteratur och filmer har vikingar ofta hjälmar med horn. Men det är en felaktig beskrivning. Männens kläder var ofta utformade för att vara så behändiga i krig som möjligt och inte för att vara vackra. De vanligaste vapnen under vikingatiden var tveeggade svärd, spjut, stridsyxa och den runda skölden. De skandinaviska husen byggdes nästan bara av trä, men vissa byggdes även av sten. Den vanligaste hustypen i Skandinavien var grophuset. Dessa hus var till hälften nedgrävda i marken. Det var inte ovanligt att både djur och människor fick bo i samma hus. Antagligen gjorde de så för att hålla värmen i huset. På vissa platser började byar och till slut städer bildas. Sveriges mest kända vikingastad är Birka som ligger i Mälaren. Birka låg på Björkö och var antagligen Sveriges största handelsplats. Och därifrån utgick de flesta skeppen som reste i österled. Från början var den mesta handeln på Helgö, men flyttade omkring år 800 till Björkö. Och sen kommer då Eddan här. Det finns två versioner av Eddan, den äldre Eddan och den yngre Eddan. Den yngre Eddan kallas för den prosaiska Eddan och är skriven av Snorre Strularsson. Den äldre Eddan kallas för den poetiska Eddan och skrevs ner på 1200-talet efter Kristus. Men dikterna anses vara skrivna på 800-1000-talet i Norge och på Island. Ja, nu är det så till Gallerhornet kulturföreningen här. Jag höjer volymen lite grann. Jag pratar i ett headset här och vi sitter framför datorskärmen i datorrummet här. Och vi brukar ju säga att våran statsminister Göran Persson, han brukar ju slå sig för bröstet och han brukar skryta om att det går så väldigt bra för Sverige nu. Och det ser ganska bra ut för Sverige. Det är positivt då. Men så finns det områden i det här landet där man har problem och inte minst inom polisen. Poliser som jobbar på nätterna, de lever inte lika länge som andra och många poliser försöker nu ändra så att de ska slippa nattjänstgöring. Och det är stor polisbrist. Det finns lärarbrist i Sverige. Men just nu pratar vi alltså om polisen här. Polistidningen.org. Alltså polistidningen.org. Man ser en bild här. Dels så ser man då verkligt kraftig rostangrepp på framskärmen på en polisbil. Och man har också med svart isoleringstejp tejpat fram en gul vänsterblinksglas. Ni vet den där gula. Den ska blinka. Den sitter fast tejpad. Rostiga gamla häckar står det. Gamla Bettan har gått i pension. 30 000 mil och 10 år. Och polisen i Stockholms då, Stockholmspolisens tunnelbanans äldsta folkabuss har sålts. Och det är verkligen bedrövligt då. Och det är rostfläckar. Och det är en unken och instängd doft. Ratten är inte stabil ens när bussen står stilla. Det skramlar, skakar och knackar när bussen rullar fram. Det är en usel arbetsmiljö. Men här sitter poliser 10 timmar om dagen, konstaterar Kent Tillberg, ansvarig för fordonen hos tunnelbanepolisen. Och de är tacksamma att de får ha bensin så att de kan rulla. Och man lagar då med tejp för att få bussen att hålla ihop. Det står att, men det verkar ju som ett skämt. Meningen är att vi ska rapportera folk till exempel för att de har smutsiga skyltar på att, så att kontrollmärket inte syns. Men själva åker vi runt och visar upp en sån här. Och dessutom kostar bussen åtskilligt att hålla igång. Man pratar nu om buss 9780. En sån här piketbil. Och man har lagt ner ungefär 100 000 kronor på att reparera den här polisbussen under de senaste 1,5 åren. Alltså 100 000. Och allt för många gamla och uttjänta polisbilar rullar överhuvudtaget. Ett stort problem i huvudstaden. Kristi Källström är fordonsansvarig alltså hos polisen här i länet Stockholm. Det står att fortfarande rullar ett 60-tal bilar av årsmodell 89 i Stockholm. Och de allra äldsta har inte ens krockkuddar eller ABS-bromsar. Många har också gått långt. Men även om de inte har gått så långt så är det hårda mil i utryckningen i storstaden. Det är mycket acceleration, tvärbromsningar, köra på trottoarkanter och sånt som händer i utryckningen. Men Stockholms budget räcker inte för att bli av med alla de bilar som egentligen borde utrangeras. Och huvudskyddsombudet då, Patrik Sandsten, säger att de har många undermåliga fordon. Och som Stockholms polisens ekonomi ser ut just nu får vi vara glada om det finns pengar till bensin. Sen skiljer det tydligen mellan olika polislän. Det skiljer alltså en del. Och i Östergötland har de Sveriges bästa polisbilar, säger Lennart Andersson, fordonsansvarig. I Östergötland har ingen utryckningsbil hos polisen äldre än 2 år. Och i Värmland så har man vissa problem med polisbilarna. De rostar, växellådorna rasar. Och det är konstigt då att det går så väldigt bra för Sverige. Men tydligen så har polisen rostiga bilar som ja, de har problem helt enkelt med folk också. Och en hemsida på internet bland väldigt många som heter Patriot. Och för att hitta den hemsidan så kan man gå till adressen www.propatria.org/nationell solidaritet. Rulla neråt på sidan till avdelningen länkar och där står det då hemsidan Patriot. Och man hade en musikkonsert här utanför Örebro här och en kille som heter Jonas blev häktad och 2 flickor också gripna. Och polisen fick syn på lite öl som stod där och det var väl tydligen då någon slags olaglig alkoholförsäljning då. Och här har man på den här hemsidan då introduktion, artiklar, nyheter, arkiv, fakta, insändare, böcker och skrifter. Historia, blandat musik, bildarkivet, länkar, debattforum, gästbok, uppdaterat översikt. Det är alltså en hemsida som heter Patriot. Och här har man, som jag sa, artiklar. Och man kan ibland se vilka datum som de olika artiklarna är skrivna. Och här kan man se att svensk polis ska lära sig arabiska. Svensk polis, ja det är inte bara polisen, hela samhället ska anpassa sig till främmande kulturer. Polisen då i stadsdelen Rosengård, det är en väldigt invandrartäta Rosengård i Malmö, ett problemområde. Polisen alltså ska lära sig arabiska. Och vi nämnde ju nyss att polisen har dåligt med pengar, men här finns det tydligen pengar. Jag vet inte var de har fått de här pengarna ifrån. Närpolischefen då i Malmö, eller Rosengård, Leif Nilsson. Han har köpt ett interaktivt dataprogram för studier i arabiska. Och syftet med detta är att poliserna ska kunna kommunicera med invånarna i Rosengård. Och Leif Nilsson, han ser gärna att poliskåren representeras av ett genomsnitt av Malmös befolkning, där en tredjedel av befolkningen har invandrarbakgrund. Det Sydsvenska Dagbladet säger han, jag tror vi får fler invandrarpoliser i framtiden. Tydligen så är det några elever av invandrarbakgrund som just nu har kommit in på polishögskolan. Det står också att polisen är Rosengård. Det var tydligen tidigare då 52 stycken poliser i Rosengård. Nu är de endast 10. Och dåligt med pengar har vi alla. Men såna här program för att utbilda svensk polis då, att lära sig arabiska. Vår kommentar är ganska enkel. Det är enklare och billigare för svenska skattebetalare och mer naturligt att invånarna i Rosengård lär sig tala det här landets modersmål. I Sverige så är det svenska språket som gäller. Vi talar inte arabiska i Sverige. Det är mycket lättare då för dem att anpassa sig till vårt språk, eftersom de ändå bor i Sverige. Och de vill tala arabiska eller leva som araber eller som muslimer, så finns det olika länder ute i världen som där man talar arabiska och där man lever enligt Koranen i olika variationer. Det är bara att välja fritt då. Det här är ju absolut inget arabiskt land eller på något vis ett land där man ska tala arabiska. Men helt klart är i alla fall att vi ska anpassa oss till invandrarna. Och det har ju då dykt upp en och annan invandrare i TV då. Och man får väl hoppas att de har fått sina arbeten på grund av sin duglighet och inte på grund av att de har nästlat sig in på något vis på grund av sin utländska härkomst. Thank you. Ett exempel på färdiga ljudfiler som finns på det här dataprogrammet som jag använder. Ja, någonting som är ganska svårt är att hitta programtablåer för närradioprogrammen. Det finns ju närradiosändare i nästan alla kommuner i Sverige. Jag sitter framför mig här på datorskärmen, så har vi faktiskt programtablån för citysändarna. Det heter då Stockholm närradio. Stockholm 1, 88,0 MHz och Stockholm 2, 95,3 MHz. Likadant i Uppsala. Det är svårt att hitta programtablån för Uppsala närradio. Det kallas ju för studentradion. Eftersom studenterna har nästan all sändningstid, men det finns ju också andra föreningar som sänder där uppe. Men Uppsala Nya Tidning, vad jag kan se i alla fall, om det nu har två olika upplagor, så kan man inte hitta programtablån för programmen i Uppsala. Vi ska dra programschemat här för Stockholms närradio. Och sen kommer väl ett nytt programschema för nästa år då. Men jag kan väl be vår tekniker att sända ut det här i alla fall. Det är det som gäller för närvarande. Tills det nya schemat kommer någon gång nästa år, 01 då. Programschemat för Stockholm 1, 88,0 MHz, måndagar. 6.00 till 6.45 så sänder Philadelphia församlingen. Och måndagar på Stockholms 88 MHz. Mellan 8.00 till 8.30 sänder Maranata. Måndagar 88 MHz. 9 till 9.30 Adventskyrkan. Och tydligen mellan 9.30 till 11.00 måndagar 88 MHz Philadelphia församlingen. Mellan 14 till 15 sänder Stockholm Gay Radio och 17 till 17.30 Adventskyrkan. 18.00 till 19.00 Maranata församlingen. 19 till 19.30 Kyrkliga förbundet, 22 till 23 Philadelphia församlingen och 23.30 till 24.00 Adventskyrkan. Tisdagar Stockholms närradio 88 MHz. 6.00 till 6.45 Philadelphia församlingen. 8.00 till 8.30 Maranata. 9.00 till 9.30 Adventskyrkan. 9.30 till 11.00 Philadelphia församlingen. 17.00 till 17.30 Adventskyrkan. Och tisdagar 19 till 19.30 Roseniusförsamlingen. Och kan ni tänka er, mellan 20.00 till 20.30 så är det en förening som kallar sig för Jallarhornet. Ja, det är vi. 22.30 till 24.00 Philadelphia församlingen. Sändningsschemat för onsdagar Stockholms närradio 88 MHz. 6.00 till 6.45 Philadelphia församlingen. 8.00 till 8.30 Maranata församlingen. 9 till 9.30 Adventkyrkan. 10.30 till 11.00 Philadelphia församlingen. Och onsdagar 88 MHz. 13.00 13.30 Citykyrkan. 14 till 15 Philadelphia församlingen. 17 till 17.30 Adventkyrkan. 18 till 19 Stockholm Gay Radio. 19 19.30 Rosenius församlingen. 19.30 till 20.30 Maranata. 22.30 till 23 avslutas onsdagen Philadelphia församlingen. Torsdagar Stockholms närradio 88 MHz. 6.30 till 6.45 Philadelphia församlingen. 8 till 8.30 Maranata. 9 till 9.30 Adventkyrkan. 10.30 till 11.00 Philadelphia församlingen. 13 till 13.30 Citykyrkan. 13.30 till 14.00 Philadelphia församlingen. Och mellan 14.30 till 15.00 torsdagar 88 MHz sänder Philadelphia församlingen. 17.00 till 17.30 sänder Adventkyrkan och 19 till 19.30 Rosenius församlingen. 20.30 till 21.30 torsdagar 88 MHz Bolivianska föreningen. 21.30 till 22.30 Sverigedemokraterna. 22.30 till 23.00 Philadelphia församlingen. Och torsdagen 88 MHz Stockholms närradio avslutas mellan 23 till 24 med Stockholm Gay Radio. Fredagar Stockholms närradio 88 MHz. 6.00 till 6.45 Philadelphia församlingen. 6.45 till 7.15 Adolf Fredriks föräldrarförening. 8 till 8.30 Maranata. 9 till 9.30 Adventskyrkan. 9.30 till 10.30 Citykyrkan. 10.30 till 11.00 Philadelphia församlingen. Och fredagar 18.30 till 19.00. Sändning från den här studion Medborgarpartiet. Fredagar 19 till 19.30 Rosenius församlingen. Och mellan 20 till 21.00 Medborgarpartiet. 21 till 21.30 fredagar 88 MHz Adventskyrkan. 21.30 till 22.00 Philadelphia församlingen. 22 till 22.30 Södermalmskyrkan. Och mellan 22.30 till 24.00 avslutas fredagens sändningar på 88 MHz Philadelphia församlingen. Lördagar Stockholms närradio 88 MHz. 8.00 till 8.30. Då sänder Maranata församlingen. 9 till 10.00 Medborgarpartiet. 10 till 12 Bolivianska föreningen. 12 till 13 Portugisiska föreningen. 13 till 14 Stockholm Gay Radio. 14 till 15 Sverigedemokraterna. 15 till 17 Bolivianska föreningen. 17 till 18.30 Jallarhornet. 18.30 till 19 Idavallen Kulturföreningen. 19 till 19.30 Rosenius församlingen. Eller Rosenius församling står det. 20.30 till 23.00 avslutas lördagens sändningar på 88 MHz Stockholms närradio Philadelphia församlingen. Söndagar Stockholms närradio 88 MHz. 8.00 till 8.30 Maranata församlingen. 8.30 till 9.00 Citykyrkan. 11.00 till 12.15 söndagsgudstjänsten. Och för er som vill veta vilken församling som sänder vilken söndag, så kan ni surfa in på adressen till Stockholms närradioförening www.cityradio.nu. Sen får ni klicka vidare. Söndagar 15-16 Isländska föreningen. Söndagar 88 MHz 16-17 Stockholm Gay Radio. 18.30-19.00 Rosenius församlingen. 19.00-19.30 Södermalmskyrkan. 20.30-21.30 Philadelphia församlingen. 22.30-23.30 Philadelphia församlingen. Och det var de som kom tillbaka igen efter ett uppehåll då. 23.30-24.00 avslutar Stockholms närradiosändningar med Adventskyrkan. Och vi kan också ta programtablån här för Stockholm 2-sändaren då 95,3 MHz. Och det är lite annorlunda sändningar då. Där, det är måndagar mellan midnatt till 02. SUS studentkår, det skulle vara Stockholms universitets studentkår. Och de har väl sändningar på söndagar från klockan 23 fram till 02 på måndag natt, kan man väl säga. Måndagar 95,3, Stockholm 2. 7-8 Philadelphia-församlingen. 8-9 Miljöpartiet. 9-12 Philadelphia-församlingen. Och 3. Ja, nu lyssnar till Stockholms närradio, Kulturföreningen, Jallartornet. Och det här är nattsändning. Vi har vänt på referensbandet här. Över till B-sidan. Försökte läsa programschemat här. Men kassetten gick och tog slut där. Vi kan ta om det här nu. Stockholms närradio och Stockholm 2-sändaren. 95,3 MHz. Måndagar. Från midnatt till 02, SUS studentkår, Stockholms universitets studentkår. 7-8, Philadelphia-församlingen. Måndagar 95,3. 8-9, Miljöpartiet. 9-12, Philadelphia-församlingen. Och 13-14, Miljöpartiet. 14-17.00, KTH studentkår. Det är då Kungliga Tekniska Högskolans studentkår. 20.00-23.00, Philadelphia-församlingen. Tisdagar, Stockholm 2, 95,3 MHz. 7-8, Philadelphia-församlingen. 8-9, Miljöpartiet. 9-13, Philadelphia-församlingen. 13-14, Miljöpartiet. Från 14-20.00, KTH studentkår, Kungliga Tekniska Högskolan. Och 20-21.00, JMKs studentkår. Och jag tror att det är en judisk studentkår. Om jag inte missuppfattar saken rätt. Onsdagar, Stockholm 2, 95,3 MHz. 7-8.00, Philadelphia-församlingen. 8-9, Miljöpartiet. 9-12, Philadelphia-församlingen. Och vidare på onsdagar, Stockholm 2 på 95,3 MHz. 13-14, Miljöpartiet. Och 14-18, KTH studentkår, Kungliga Tekniska Högskolan. 18-21, Philadelphia-församlingen. Och 22-23 avslutas onsdagens program på Stockholm 2, 95,3 MHz med Citykyrkan. Torsdagar 7-8, Philadelphia-församlingen. 8-9, Miljöpartiet. Och torsdagar 95,3, mellan 9-12, Philadelphia-församlingen. 13-14, Miljöpartiet. 14-20.00, KTH studentkår. 20-21.00, Citykyrkan. 22-23, Philadelphia-församlingen. Fredagar, Stockholm 2, 95,3 MHz. Mellan 7-8, Philadelphia-församlingen. Mellan 8-9, Miljöpartiet. 9-12, Philadelphia-församlingen. Och 13-14, Miljöpartiet. 14-18, KTH studentkår. Och 18-20.00, EFS-församlingen. Jag tror att det är Evangeliska Fosterlandsstiftelsen. Som förkortningen EFS. Det är mycket förkortningar i samhället. 20-22 SUS studentkår. Kanske ni minns hur många år sedan här på 88. Radio SUS. Stuart Ward och liknande. Jag tror han är på ett skivbolag nu. SUS är alltså då Stockholms universitets studentkår. Och jag minns att jag hade ett knappmärke faktiskt som det stod Radio SUS på min jacka. Och det var en äldre man som sa till mig, vad betyder Radio SUS? 22-24.00 avslutas fredagens program på Stockholm 2, 95,3 MHz med KTH studentkår, Kungliga Tekniska Högskolan. Lördagar. Lördagar fortsätter från midnatt till 02 med SUS studentkår. 7-8 Philadelphia-församlingen och mellan 8-9.00 Miljöpartiet. 9-12 Bolivianska föreningen och 11-16 SUS studentkår, Stockholms universitets studentkår. 16-20 Handels studentkår. 20-24.00 KTH studentkår, Kungliga Tekniska Högskolan. Söndagar Stockholm 2, 95,3 MHz. Sändningsschemat. Söndagar 7-8 Philadelphia-församlingen, 8-9 Miljöpartiet, 12-13 Citykyrkan, 13-16 SUS studentkår. 16-21 KTH studentkår. Och mellan 21-22 Philadelphia församlingen. Söndagar 95,3. 22-23 Citykyrkan. Och mellan 23-02 SUS studentkår. Och vi har läst sändningsschemat för Stockholm 1, 88 MHz. Och Stockholm 2, 95,3 MHz. Det står också vid direktsändningar från Stockholms stads kommunfullmäktige på 95,3 MHz utgår schemalagda föreningsprogram. Och jag vet inte om man sänder kommunfullmäktige på 88 längre. Möjligtvis så är det landstingsmöten och enstaka gång per år på 88 MHz som kan hända att något program utgår. Jag tänker närmast på Jallarhornets tisdagsprogram. Ja, för många år sedan så sände ju Radio Islam i Stockholms närradio. Och det här är ett textdokument. Radio Islam finns ju på, jag tror den finns på 5 olika adresser. Och de har mycket omfattande material på internet. Och det måste kosta stora summor pengar att driva alla dessa olika internetadresser. Som var för sig innehåller mängder med informationer på flera olika språk. Och det finns någonting som heter revisionism. Man debatterar mycket om det här med de tyska förintelselägren. Och vi kan ju välja ut bara en del saker som finns på internet. Och man spar material från internet på datadisketter. Och det är ganska mycket material det här. Jag ser den här kassetten kanske inte kommer räcka. Men vi kan väl ta en del i alla fall. Vi brukar säga att man måste ta del av saker från olika synvinklar. Man kan inte presentera färdiga åsikter. Vissa åsikter får inte komma till tals i media. Och den fria opinionsbildningen är inte fri i Sverige. Och därför kan man inte säga att Sverige är ett demokratiskt land. Det är en skendemokrati. Olika åsikter måste få komma till tals. Vi säger inte att Radio Islam har rätt i allting. De avslöjar en del pinsamheter i alla fall om staten Israel och sådana saker. Fast de kanske går till överdrift också. Jag vet att de har en del ljudfiler också på internet. Och just nu så vet jag att fransk domstol har dömt Ahmed Rami till ett ganska högt bötesbelopp. För att han har skymfat judarna. Hur de ska få tag på honom och tvinga honom att betala de pengarna. Han har väl inga pengar, det kan inte jag förstå. Lite felstavat här också ser jag på en sak. Men det här handlar alltså om det här med förintelsen. Och vi säger inte att vi tror på exakt. Men det här är en annan sida som inte får komma fram i median. Media är ju radio, tv och tidningar i Sverige då. Och vi hade ju Radio Islam här i närradion. Och han har ju avtjänat fängelsestraff också, Ahmed Rami. Och han har väl varit utsatt för hotelser och såna här saker. Men än så länge så tror jag att han lever. Han skriver kanske artiklar för en del arabiska tidningar också, tror jag. Eller marokkanska tidningar kanske. Och det här är enligt Ahmed Rami en annan sida utav detta. Här skulle då finnas bilder, men några bilder finns inte med här på det här textdokumentet. Radio Islam finns ju på en mängd olika adresser på internet. Och ni som brukar surfa vet säkert adresserna. Det kan vara radioislam.org eller liknande. Det är 5 olika stora adresser de har. Här står det fakta, bilder och beskrivningar. Auschwitz minnesmonument. Och vi kan läsa i alla fall en stund framåt. Får vi se hur mycket den här tejpen går iväg. Och efter den här tejpen ska ju våran tekniker Georg Lindberg fortsätta nattsändningen. Vi kan se att nummer 2, sidan B. Vi förespelar ju på nattsändningarna 2 stycken ljudkassetter. Och sen producerar ju våran tekniker resten av Jallarhornets nattsändningar. Fram till klockan 06.00. Jag läser. Ända tills 1990 var det ett obestridligt faktum att 4 miljoner människor hade massmördats i Auschwitz-Birkenau. Detta hade till och med bevisats vid den stora krigsförbrytarrättegången i Nürnberg av sovjetiska och polska expertkommissioner. Revisionisterna har länge visat på den totala orimligheten bakom påståendet att 4 miljoner avlidit i lägret och framfört dokumentation som visar att den rätta siffran borde vara cirka 150 000. Som ett resultat av revisionisternas framsteg har man från Auschwitz-museets håll reviderat dödssiffran för Auschwitz. Och 1990 genomförde man slutligen en omfattande revision där man helt plötsligt nedmonterade sina gamla minnesplattor med den gamla siffran och istället tillförde en ny siffra på 1,5 miljoner. Ja, det är ju ett stort antal människor, så att man ska ju alltid fördöma, man ska ju inte utrota några folkslag. Det är etnisk rensning och folkmord och systematisk utrotning av folkslag är ju helt förkastligt, och det är ju ingenting som vi hyllar på något vis i Jallarhornet. Vi hyllar inte våld heller, vi hyllar inte huliganer eller rånare eller polismördare eller liknande personer eller personer som kallar sig för nationalister och samtidigt är grovt kriminella. Jag läser vidare. Men vi tycker att olika åsikter ska få komma fram och komma till tals, och yttrandefriheten och rätten att få uttrycka sina åsikter och sprida sina idéer, den står inskriven i grundlagen. Och vi står för fri opinionsbildning, och vi anser att media är styrd, vi har ett åsiktsmonopol i Sverige, så att låt olika åsikter få komma fram och få komma till tals. Vi läser vidare. 1994 fastställde den franske förintelseanhängaren Jean-Claude Pressac en ännu lägre dödssiffra. Han påstår numera att 630 till 710 000 människor dog i Auschwitz, varav 470 000 till 550 000 judar. Trots alla dessa revisioner som långsamt men säkert närmar sig det korrekta dödstalet har det aldrig skett någon officiell sänkning av den påstådda totalsiffran på 6 miljoner förintade judar. Farison misshandlad. Och här saknas det fotografier av någon anledning. Det är textdokument det här. Farison misshandlad. Detta foto är taget, men det är ju radio det här, så att ni skulle ändå inte kunna se fotot. Men det finns inget foto, men vi kan ju tänka oss här. Det står, detta foto är taget 1989. När professor Robert Farison, alltså från Frankrike, blev misshandlad när han var ute för att rasta sin hund. Tillståndet var länge kritiskt, och det var endast på grund av att en ung man sprang till räddning som Farison överhuvudtaget lever idag. Gruppen som tog på sig skulden kallar sig för Sons of the Jewish Memory, men visade sig senare tillhöra en judisk aktionsgrupp i Vichy i Frankrike. Professor Farison har hittills blivit attackerad över 20 gånger. Men ingen har hittills blivit vare sig prövad eller dömd för någon av dessa attacker. Även i Sverige har professor Farison blivit överfallen ett flertal gånger. Senast våren 1993, när han skulle hålla ett föredrag om andra världskrigets historia och om myten om gaskamrarna. Läs polisanmälningen av den judisk-franska gruppen Betar som låg bakom attacken. Och här ska det tydligen vara en bild till då. En amerikansk gaskammare. Som det såg ut 1979 i USA, där gasning används som avrättningsmetod i en del stater. Teknologin däremot härstammar ursprungligen från 40-talet. Dessa gaskammare är avsedda för avrättning av en person åt gången. Observera den kraftiga stålkonstruktionen och den ordentliga skruvdörren. Då HCN är en livsfarlig gas, inte bara för den som ska gasas, utan även för det som medverkar under avrättningen, är tätningen vital för att inte gasen ska spridas och döda även de vakter som övervakar avrättningen. Desinfektionskamrarna från Birkenau. Det ska tydligen vara bilder här. Desinfektionskamrarna från Auschwitz-Birkenau, så som det såg ut under kriget. Dessa gaskammare användes för att desinfektera kläder med cyklon B. Det insektsbekämpningsmedel som man påstår användes för avrättning av miljontals judar under andra världskriget. Se likheten mellan dessa gaskammare och den amerikanska gaskammaren från tidigare bilder. Samma ordentliga skruvdörrar och stålkonstruktion för att skydda de närvarande från gasens verkningar. Turister i Auschwitz har inte tillträde till denna byggnad. Auschwitz 1, gaskammaren, Krema 1. Detta är dörrarna. Så vi kan tänka oss en bild då som inte finns här. Detta är dörrarna till den gaskammare som uppvisas för turister i Auschwitz. Som ni ser är detta helt vanliga tredörrar av det sämre slaget. En tunn glasruta som lätt kan krossas sitter på dörren. Denna dörr skulle leda till ett enormt läckage av den giftiga och brandfarliga gasen cyklon B, som även är explosiv vid vissa koncentrationer. Inuti gaskammaren finner vi otillslutna avlopp, förbundna med resten av lägrets avloppssystem, vilket skulle leda till ett ännu större läckage. Jämför dörrarna med dörrarna till den amerikanska gaskammaren och dess infektionskamrarna i de två tidigare bilderna. Taklucka till Auschwitz 1, gaskammaren Krema 1. Detta är den taklucka där cyklon B påstås ha släppts ner på de fångar som skulle gasas. Observera den otätade trekonstruktionen. Om man tittar efter kan man se hur luckan är av ny modell. På senare tid har även Auschwitz-museet erkänt att luckan är en så kallad efterkonstruktion, det vill säga att den satts dit efteråt. Dödsdiagrammet från Dachau. Detta diagram är baserat på det dödsfall som skedde i koncentrationslägret Dachau i Tyskland. Som ni kan se har vi en tyfusepidemi kring vintern 1940-41 och en vintern 42-43. Se även att en stor andel av de döda omkom i krigets slutskede. Då maten var knapp efter att de allierade hade bombat alla kommunikationslinjer samtidigt som koncentrationslägren i öst hade evakuerats, vilket ledde till en stor överbeläggning i de västliga lägren. Dachau var som känt inget förintelseläger, även om det var gaskammaren i Dachau som användes som bevisunderlag i Nürnberg-rättegångarna. Vad som dock gör detta diagram så intressant är när man jämför med när orden om judeutrotningen påstås ha kommit och sedan orden om ett avbrytande. Den första orden skulle ha kommit sommaren 41. Och som ni ser, alltså ser inte ens jag här, jag ser inget diagram eller bild. Och som ni ser så minskar genast dödsfallen. Den andra orden sägs ha kommit i november 43 och som ni ser ökar dödsfallen genast. Alltså bör man inte ha en viss tveksamhet i det påståenden som dem som order om utrotning. I den gängse historiepropagandan omnämns alltid Auschwitz som ett renodlat dödsläger, där fångarna, om det inte gasades, dagligen utsattes för oändliga grymheter, misshandel och godtyckliga avrättningar. I verkligheten var det dock annorlunda. Precis bredvid den påstådda gaskammaren i Auschwitz-Birkenau låg fångarnas fotbollsplan med full insikt över platsen där det, inom parentes, hemliga gasningarna ska ha ägt rum. Förutom detta hade fångarna även tillgång till både teater, swimmingpool och bordell, vilket också bekräftas av museiledningen. Detta hindrar inte att livet i lägret var mycket hårt, bland annat på grund av de hygieniska förhållandena, vilka skapade tyfusepidemier med tusentals dödsoffer, både bland fångar och SS-personal. Och mot slutet av kriget blev även matbristen ett stort problem. Karta över koncentrationsläger. På denna översiktskarta kan man se alla de läger som användes av nazisterna under andra världskriget och där hundratusentals människor hölls inspärrade. I öst kan man se de nazistiska lägren i Polen som Auschwitz-Birkenau, Treblinka och Majdanek, där man idag påstår att miljoner, främst judar, gasades. Västerut, i Tyskland och Österrike, kan man se läger som Dachau, Buchenwald och Mauthausen, som man efter kriget också påstod var utrotningsläger med gaskammare, men där är man nu officiellt erkänt att ingen människa någonsin gasats. På kartan finns även Theresienstadt utmärkt, en stad i Tjeckoslovakien, nuvarande Tjeckien, som tyskarna gjorde om till ett mönstergetto för framförallt äldre och bemärkta judar. Det här är bilden på rummet bredvid en av dess infektionsgaskamrarna i Auschwitz-Birkenau. Dess infektionsgaskamrarna användes för att desinfektera kläder med insektsmedlet cyklon B. Som vi kan se är väggarna täckta av det karaktäristiska blåa färgpigmentet Prussian Blue, som skapas vid en förening av cyanvete som cyklon B består av och det järn som återfinns i murbruket. Föreningen är så märkbar att färgen till och med trängt genom väggen till rummet bredvid. Denna blå färg saknas helt i de utrymmen som idag påstår ska ha använts för massgasningar Och där enorma mängder cyanväte, cyklon B, skulle användas. Mycket riktigt har den amerikanske gaskammarexperten Fred Leuchters kemiska analys av murbruksrester från insidan av de påstådda förintelsegaskamrarna bevisat att dessa aldrig har använts för de påstådda massmorden. Auschwitz grundvattennivå. Fortsätter läsa här om revisionismen. I förintelselitteraturen påstås ständigt att hundratusentals kroppar av mördade människor ska ha bränts av nazisterna i enorma brändgropar, 6 meter djupa, i det på träskmark byggda Auschwitz-Birkenau. Påståendena underbyggs av förintelseförfattarna med så kallade vittnesmål från överlevanden. Orimligheten i detta påstående visas snabbt när man betänker att grundvattennivån i lägret ligger på en nivå av 60 cm från markytan. Så vitt vi vet är det en omöjlighet att bränna något i vatten. Och knappast lär nazisterna ha behärskat någon sådan teknologi. På bilden ser vi den tyske revisionisten och fysikern German Rudolf undersökande grundvattennivån. Det här är en karta tagen från det stora judiska uppslagsverket, Encyclopædia Judaica. Den visar var det kassariska folket härstammar ifrån, var deras rike Kassarien låg. På 800-talet efter Kristus antog detta turk-mongoliska folk från södra Ryssland judendomen som statsreligion. Och sedan dess är kassarerna fullvärdiga judar. Som vi kan se kallas mycket riktigt kassarerna för judar. Idag utgör ättlingar till dessa kassarer över 90% av dagens judar och hela den sionistiska rörelsen styrs av judar av kassariskt ursprung. Det är alltså en lögn när dessa kassarjudar idag påstår att de återvänder efter 2000 års förskingring. Och sen censurerar vi kanske lite grann, men däremot så är det faktum att man har ockuperat Västbanken och Gaza-området. Det är ju en ockupation. Och det uttalar man till och med i svenska nyhetsprogrammen. I sionisternas kampanjer för att sputskasta sina politiska motståndare är alla medel tillåtna. Och inget vapen är mäktigare än beskyllningen för antisemitism. Och sionisterna försöker driva igenom i olika länder att man ska kriminalisera ifrågasättandet av existensen av gaskamrar. Och i Frankrike 1990 så skickade man ut unga judar för att välta gravstenar på den judiska begravningsplatsen i Carpentras. De två judiska aktivisterna greps dock senare. Och man ändrade alltså lagen i Frankrike och där får man alltså inte ifrågasätta några sådana här teorier. Och varje gång som den franska revisionistiska professorn Robert Farrison har besökt Sverige så har det alltid åtföljts av vältande av gravstenar. Och då har de svenska partiledarna med media i följe besökt judiska begravningsplatsen iförd judisk kalott. Och det står som ett resultat av revisionismens framsteg och det allt större problem det som propagerar för förintelsen får att försvara sin version av historien har man börjat ta till lagar och förbud för att strypa den intellektuella debatten. Således har judiska påtryckningsgrupper i länder som Frankrike, Tyskland, Kanada och Schweiz lyckas driva igenom lagstiftning där allt ifrågasättande av sionisternas version av andra världskriget kriminaliserats. Enligt dessa lagar är det straffbart. Man kan till och med sätta sig i fängelse och dömas med skyhöga böter. Bara för att man med vetenskaplig forskning och analyser kommit fram till en annan slutsats än den etablerade. Även i Sverige har man försökt att genomföra en lag som syftar till en kriminalisering av historieforskningen. Och den israeliska premiärministern Yitzhak Rabin, han blev ju mördad. Han har alltså, när han levde, beordrat sina soldater att med klubbor och stenar krossa armar och ben på de demonstrerande palestinierna. Och den israeliska statens terror mot det palestinska folket fortsätter med kollektiv bestraffning, hussprängningar, förvisningar av hela familjer, tortyr i fängelserna och utsvältning. Massaken i Sabra Shatila i samband med Israels invasion av Libanon 1982 omringade de israeliska trupperna arablandet Libanons huvudstad Beirut och utsatte den för ett massivt bombardemang från luften, havet och land. Hundratusentals civila hölls fast i detta järngrepp samtidigt som Israel vägrade släppa in mat, vatten och medicin till den belägrade civilbefolkningen. När Israel sedan gick in i Beirut var detta slutetappen på en plan som sedan länge smidits i de sionistiska kretsarna. Man hade redan förstört de palestinska flyktinglägren i södra Libanon, bombat dem sönder och samman med invånare och allt, och därefter jämnat dem med bulldozers. Nu var stunden kommen för de försvarslösa palestinska flyktingarna i de eländiga flyktinglägren Sabra och Shatila i Beirut. Den israeliska armén omringade och spärrade alla utgångar från lägren och släppte därefter in de kristna falangisternas styrkor, Israels stödtrupper. Massaken tog sin början och varade i två dagar. När den väl var över hade mer än 1500 palestinier mördats, män, kvinnor, åldringar och barn. Och för att dölja brottet hade israeliska bulldozers jämnat sönder husen för att täcka likhögarna. När en tidning skriver något för staten Israel misshagligt startas genast en kampanj mot tidningen av sionister, mäktiga sionister. Så småningom tvingas denne till reträtt och måste göra avbön för att undvika en hotande konkurs. Ja, Svante Nykander, Dagens Nyheters för detta politiska redaktör, chefredaktör. I Dagens Nyheter 1992, sidan 2, citat. De flesta av oss har helt enkelt accepterat en allmänt etablerad version av vad som hände under nazismen. En del sådana etablerade sanningar om historiska händelser har visat sig vara myter. Människor med inflytande, även intellektuella, har fått många tro på grova historieförfalskningar. Varför kan då en endast måttligt historiekunnig person känna sig säker på att förintelsen ägde rum? Det kunde ju röra sig om en myt. Om endast en version av det historiska förloppet är tillåten har folk inget starkt skäl att tro på dess sanningshalt. Ett påstående som behöver lagens skydd kan man misstänka är en myt. Och det var slutcitat. Jan Järpe, professor och teolog islamolog vid Lunds universitet, och jag tror att han är avliden faktiskt. Han sa det vid Radio Islams rättegång då, citat, om man inte får diskutera och inte får ifrågasätta förintelsen så upphör den att vara ett historiskt faktum. Då blir det som en dogm och överförs till den mytologiska sfären. Lite kort här. Vad är revisionismen? Revisionismen är en historieforskningsskola som i ljuset av nya eller förbesedda fakta omprövar vedertagna uppfattningar och efter vetenskapliga historieforskningar har kommit fram till att den officiella gängse versionen av andra världskrigets historia är en fortsättning av de allierades krigspropaganda mot Tyskland och en del av den sionistiska propagandan för att legitimera den judiska ockupationen i Palestina, och att tyskarna sökte en definitiv lösning på judefrågan genom emigration, om det är möjligt, genom evakuering, om det är nödvändigt, och att tyskarna inte haft en plan för att fysiskt utrota judarna, och att de aldrig har använt gaskammare eller gasbilar för avlivning av människor. Min kommentar är de här krematorierna då. Man slängde ju inte in levande människor i gas i de här ugnarna. Utan krematorier, det har man ju för människor som redan är avlidna. Alltså man dog av hårt arbete, svält, köld. Man sköt ihjäl människor. Och Blekinge Läns tidning hade en person som hade besökt Auschwitz, tror jag det var. Och det intressanta med den artikeln som vi har någonstans, det är att man skriver så här, citat: de senaste årens forskning och undersökningar har visat att flertalet judar dog av andra orsaker än gasning. Alltså det var ju sjukdomar, fruktansvärda sjukdomar, epidemier, det var köld. Och de blev alltså ihjälskjutna. Eller hängda kanske. Och man hade ju såna här mordpatruller som drog fram. Och men jag kan mycket väl tänka mig att man använde gaskammare också. Men att flertalet utav människorna då, inklusive judarna, blev dödades på, av andra orsaker alltså. Jag kan väl också säga en intressant sak här. Att man beskyllde också tyskarna för att vara ansvariga för den så kallade Katynmorden. Hela 11 000 polska officerare mördades. 11 000 ut en skog där. Idag vet alla att det var Sovjetunionen som hade begått dessa massaker. Sedan det officiellt erkänns även av Moskva. Och här har funnits berättelser om att man tillverkade av judarnas hud lampskärmar och så kallade judetvål. Och det är inte många som tror på det idag. Och sen finns det också en mängd olika siffror här. Och när det gäller Auschwitz då. Ett dokument från franska staten då. Officiella källorna först då, 8 miljoner. Dokument, enligt dokument från franska staten var det ju 5 miljoner. Enligt tidningen Le Monde 20 april 78 var det 4 miljoner. Och enligt ett monument i Auschwitz som togs ner 1990 så var det 3 miljoner. Enligt Auschwitz-kommandanten Höss bekännelser, och han blev torterad då, 2 miljoner. Enligt Bonniers lexikon del 1 Stockholm 1964 1 600 000. Enligt chefen för institutet för judisk nutidshistoria i Jerusalem 1 433 000. Enligt tidningen Le Monde september 89 1 250 000. Enligt R. Hilberg i sin bok The Destruction of the European Jews 1988 1 100 000. Enligt uppskattningar i franska tidningen Le Monde 19 juli 1990 850 000. Det har minskat, va? Och enligt Gerhard Rettlinger, författare till boken The Final Solution utgiven 1953, 74 000. Enligt det nyligen här är gammal text här, av Gorbachev frisläppta sovjetiska beslagtagna tyska arkiven. Vilken av de ovan exempelvis angivna motsägelsefulla siffrorna ska officiellt lagstiftas och förbjudas att ifrågasättas, och vilken ska förbjudas som missaktning och hets mot folkgrupp? Sionisterna vill förbjuda revisionismen i Sverige, det vill säga forskningen och ifrågasättandet av sionisternas propagandaversion av andra världskrigets historia. Och hur många människor dog under andra världskriget? Cirka 60 000 människor. Hur många judar dog då i de nazistiska koncentrationslägren? Enligt före krigets judisk officiell statistik så fanns inte i de länderna som Hitler ockuperade i Europa mer än 3 miljoner judar. Och majoriteten av dem flydde från dessa länder redan före ockupationen. Man vet med säkerhet att cirka 2 miljoner judar flydde österut. Bland annat till det mini-Israel, Birobidjan, som Stalin skapade redan 1936. Auschwitz-museet som 1990 monterade ned sitt monument där det stod att 4 miljoner skulle ha dött i detta läger. Sionistiska källor har gått med på att sänka siffran till 1 miljon 200 000. Sänkningen var cirka 2,8 miljoner färre. Men slutsumman är helig för sionisterna, står det här, 6 miljoner dödade judar. Av över 60 miljoner människor, inom parentes icke-judar, som har dött i andra världskriget, räknar revisionisterna med att högst cirka 200 000 judar ska ha dött i samtliga koncentrationsläger på grund av mycket svåra umbäranden i form av överarbete, sjukdomar, köld, svält och i vissa fall arkebuseringar på grund av brott mot krigets militära krigslagar. Hur många judiska soldater dödades under andra världskriget? Det finns ingen officiell statistik, men flera judiska författare har hävdat att flera hundratusentals soldater kämpade som soldater, alltså judar, kämpade som soldater i Röda armén. Och dessa i kriget stupade judiska soldater räknas idag i den judiska propagandan som ihjälgasade judar. Hur många judar dog av ålderssvaghet eller sjukdom under andra världskriget? Det finns ingen officiell statistik på det, men alla judar som dog av ålder eller sjukdom införde i statistiken som gasade. Och jag kan väl bara säga att självklart så har judarna rätt till ett eget land, men inte på bekostnad av det palestinska folket. Och det finns mycket mer att säga om detta, och det här hoppas jag inte ska tas som någon slags missaktning eller hets mot folkgrupp mot det judiska folket. Alla folk på jorden har rätt att finnas till och leva inom ett område, men man har inte rätt på något vis att ockupera. Och vi vet att staten Israel bryter mot mänskliga rättigheter. Och även palestinierna gör detsamma. I palestinska fängelser så misshandlas också palestinier, och palestinska soldater eller palestinsk polis gör också övergrepp. Och palestinier och muslimska grupper spränger och dödar människor också. Och de gör också interna mord mellan palestinier då, som de anser är förrädare då. Men man kan inte komma ifrån att Västbanken och Gaza är ockuperat. Och att staten Israel bryter mot man behandlar alltså arabiska israeler sämre än sina egna. Och det finns mycket mer att säga om detta. Vi anser i alla fall att alla åsikter ska komma till tals. Och det här som vi läste upp nu, det är åsikter som normalt sett aldrig framförs på något vis. Radio Islam har ju omfattande internetverksamhet. Och faktiskt så finns de ute sedan flera år tillbaka på internet. På flera olika adresser. Och de har på, jag tror det är 16 olika språk. Radio Islam på internet har mycket, mycket omfattande material. Mycket omfattande material, också ljudfiler. Och man har inte blivit stoppade. Och jag vet inte, man måste ha en mängd olika medarbetare som hjälper till att översätta materialet och lägga ut till hela böcker. Hela Radio Islams böcker finns utlagda att läsa. Och det som är så intressant är att trots att sionisterna är så mäktiga ute i världen, så har den rent fysiskt också lille Radio Islams grundare Ahmed Rami faktiskt, trots att han försvann från närradion, lyckas hålla igång detta omfattande internetverksamhet som Radio Islam har på internet utan att bli stoppade. Jag tycker det är lite märkligt. Jag vet inte hur man, det måste ju finnas påtryckningar alltså att stoppa detta, men det han lyckas i alla fall. Och jag ser att kassetten börjar minska lite grann här. Vi ska gå vidare till nästa ämne i alla fall. Och det här var ett inlägg i debatten om yttrandefrihet.